Uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. De Amerikaanse oud-president Donald Trump stelt zich opnieuw verkiesbaar voor het Witte Huis. Hij diende het benodigde papierwerk in bij de federale verkiezingscommissie. Dat deed hij vlak voor de persconferentie op het landgoed Mar-a-Lago in Palm Beach in Florida. Hij is de eerste formele republikeinse kandidaat voor de nominatie in de presidentsverkiezingen van 2024. Trump zei al ruim een week geleden dat hij vandaag met een grote aankondiging zou komen. De raket die gisteren explodeerde in een Pools dorpje aan de Oekraïnse grens is mogelijk niet vanuit Rusland afgevuurd. Dat heeft de Amerikaanse president Biden gezegd na overleg met de landen van de G7, Nederland en Spanje. Die zijn bij elkaar op het Indonesische Bali vanwege de G20-top. De raket, die aan twee mensen het leven kostte, was wel in Rusland gemaakt, zei de Poolse minister van Buitenlandse Zaken. En de Poolse president Duda denkt dat de raketaanval een eenmalig incident was, zo meldt persbureau Reuters. Polen heeft de paraatheid van het leger verhoogd en de NAVO houdt vandaag een ingelast beraad over de aanval. President Biden heeft Duda de volledige steun aangeboden in het onderzoek. Rusland ontkent doelen in de Pools-Oekraïnse grensregio te hebben bestookt. Opnieuw is het aftellen begonnen voor de lancering van de Artemis 1. De lancering van de raket van de NASA werd al 3 keer eerder afgeblazen vanwege technische problemen zoals brandstoflekkages en tropische stormen. Ook nu worden weer extra controles uitgevoerd op het brandstofsysteem, terwijl de tanks worden volgepompt met brandstof. Er lijkt nu waterstof te lekken. De testlancering staat nu gepland tussen 7 en 9 uur vanochtend. Het raketprogramma moet er uiteindelijk weer toe leiden dat er mensen op de maan lopen. Het weer, de regen trekt naar het noordoosten het land uit. Daarna is er veel zon, overdag wolkenvelden en misschien een enkele bui. Het wordt 12 of 13 graden. In de avond en komende nacht is er opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen. Bij prostitutie denk je al snel aan de wallen en vrouwen achter de ramen. Maar in de documentaire Payboys, die vandaag verschijnt, zien we een heel andere wereld. Die van de jongensprostitutie. Een wereld waarin ook vaak minderjarige jongens werkzaam zijn. De documentaire geeft een beeld van en voor veel mensen een onbekende wereld. Iemand van 50, maar iemand van 14 wil afspreken, dat is niet oké. Ik was echt een kind, met een dik propgezichtje en een beugel. Ik vond het viezerik toen al. Ik wilde gewoon letterlijk alleen maar geld. En juist in de jongensprostitutie blijkt hoe jonger de jongen, hoe meer klanten bereid zijn ervoor te betalen. Ja, goedenochtend. Je luistert naar Vroeg van woensdag 16 november. Vandaag verschijnt die documentaire Payboys op Videoland. De documentaire gaat over de intrigerende wereld van jonge, vaak minderjarige jongens die seksueel worden uitgebuit. Want wat zijn payboys en hoe helpen we ze uit die duistere wereld? En wat is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid daar ook daarover? Daarover ga ik het vandaag hebben met twee gasten. Eenmaal hier in de studio Willem Timmers, de documentairemaker. Goedemorgen. Hele goedemorgen. Goedemorgen. En naast jou zit ook Myrna Kleef. Zij is orthopedagoog en helpt bij de reïntegratie en herstel van die jongens in de samenleving weer. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat jullie allebei ook hier in de studio zitten. Dat komt het gesprek alleen maar ten goede. Vandaag, Willem, die documentaire online. Allereerst een zeer mooie documentaire. Toch een felicitatie daarover. Fijn dat die vandaag ook voor iedereen te zien is. Ik heb hem al even mogen zien. Myrna heeft hem ook al mogen zien. Je documentaire komt vandaag naar buiten. Is het nog een spannende dag dan vandaag? Ja, toch wel. Want er is een heel klein groepje die de documentaire tot nog toe heeft gezien. Dus ik ben heel benieuwd hoe mensen gaan reageren op social media of elders. Ja. Ja, hij is op Videoland te zien. Hoe ben je zelf op dit onderwerp terechtgekomen? Eigenlijk de aanleiding van de documentaire is een onderzoeksrapport. Dat is verschenen eind vorig jaar, december 2021. Dat eigenlijk het eerste grote landelijke onderzoek naar jongensprostitutie en slachtofferschap was. Ja. En dat rapport dat was heel schrijnend. En dat is eigenlijk het startschot geweest. Ja, en tot die tijd zagen we wel eens in de media berichten over jongensprostitutie of jonge jongens die gevonden waren of mannen die werden opgepakt. Maar eigenlijk nog nooit was er een groot overzichtsrapport. Ja, dat, inderdaad. Het waren heel vaak particuliere verhalen. Ja. En dat onderzoeksrapport spreekt nog steeds niet van cijfers, omdat dat heel erg moeilijk is. Sowieso om daar een getal aan te hangen. Maar toont wel dat die wereld veel groter is dan dat we van tevoren dachten. Nou, en die verhalen over die wereld, die zijn terug te zien ook in jouw documentaire in Payboys. Mirna, je hebt de documentaire ook al mogen zien. Wat vond je ervan? Ja, ik vind het heel belangrijk dat er aandacht wordt besteed aan dit thema. Het is zo onderbelicht en veel mensen in de maatschappij weten hier niks van. Dus dat allereerst. Ik vind het ook echt heel dapper van deze jongens dat ze dit doen. Mannen inmiddels. Dus mijn complimenten ook daarvoor. Ja, zeker. En ik vind het een... het geeft goed weer hoe de problematiek zich, hoe de problematiek eruit ziet. Ja. Ja. Nou goed, daar zullen we vandaag ook dieper op ingaan. Afgelopen zaterdag, of vrijdag, zat je bij Op 1 en hier op deze zender ook bij Renze. Er is best wel aandacht voor de documentaire. Vind je dat fijn? Ja, je merkt toch dat er, omdat er dus zo weinig over bekend was, dat er veel mediaverzoeken waren. Dus dat is alleen maar mooi. Ik ben ook heel benieuwd of dit er ook voor zal zorgen dat er bijvoorbeeld kamervragen gesteld gaan worden. Ja. Of vanuit de politiek opgepakt gaat worden. Dus ik hoop dat het begin is van iets groters. Ja, precies. Dat laat misschien, die hoeveelheid media-aandacht laat misschien ook wel zien dat de wereld zo onbekend is. Dus dat het voor veel mensen ook iets nieuws is. Ja. De wat ze horen. Nou, zit je nou te luisteren deze vroege ochtend? Stel je vragen dan in de Radio 1-app. Vroeg. Met Stefan Komduur. Ja, Willem, laten we eerst even starten bij de titel van de documentaire, Payboys. Was dat al meteen de titel in het begin? Goeie vraag. Want als je het woord Payboys googelt, dan krijg je niet heel veel zoekresultaten. Maar eigenlijk, volgens mij is de definitie dus... mannelijke sekswerkers. Een redelijk neutrale term daarvoor. Maar het feit dat er boys in staat, heeft het toch wel een beetje de connotatie dat het om jongere jongens gaat. Ja, ja. We kennen wel paydates, betaalde afspraken voor seks bijvoorbeeld. Maar eigenlijk payboys kennen we nog niet. Is het die titel die je zelf hebt gevonden? Nee, eigenlijk niet. op zich is dat een titel die de producent daaraan heeft gegeven. Okay. Zij zijn ook met het onderwerp gekomen, hebben mij erbij gevraagd als regisseur. Ja, nou goed, dus zo komt dat mooi samen. En dat boys component, dat speelt ook wel rondom prostitutie en vooral bij jongensprostitutie een belangrijke rol. Want het gaat vaak om jonge, vaak minderjarige jongens, hè? Ja, dat klopt. Ja. Het moment waarop ze starten is vaak heel jong. In dat onderzoeksrapport stond ook dat dat de gemiddelde leeftijd waarop de jongens hun eerste paydate hebben is 15 jaar. Dat is een hele jonge leeftijd. Ja. Ja. En hoe divers is die groep? Is dat duidelijk? Van de jongens zelf? Ja, dat durf ik niet zo goed te zeggen. Wat je wel vaak merkt is dat het toch ook jongens betreft die bijvoorbeeld of uit gebroken gezinnen komen, waarbij er wat minder zicht is vanuit de ouders, of bijvoorbeeld jongens die al op jonge leeftijd de schulden in zitten en om die reden het werk hebben opgepakt. Verder is die groep toch wel redelijk divers. In ieder geval in mijn ervaring tijdens de research. Ja. Mirna, vind je Payboys een goede titel voor deze groep? Nou ja, hij klinkt lekker om het zo maar te zeggen. En dat maakt het tegelijkertijd ook wel ingewikkeld, vind ik. Omdat het niet, wat mij betreft, de lading dekt voor de ernst van de situatie. Het gaat veelal om seksuele uitbuiting. En dan vind ik Payboys, ja... Net als de term loverboys, wat natuurlijk ook eerder in het leven is geroepen. Mm-hmm. Wij noemen dat mensenhandelaren. Omdat daar toch iets lieflijks aan zit. Of iets stoers, of iets wat aantrekt, laat ik het zo zeggen. Ja, zeker. Goed, er zit natuurlijk een component in. Dan gaan mensen ook misschien sneller een documentaire kijken. En jij zou ze eigenlijk liever slachtoffers van mensenhandel willen noemen. Ja, en van seksuele uitbuiting. En van seksuele uitbuiting. Want dat komt wel veel naar voren, ook in de documentaire van jou, Willem. Deze jongens doen het. Nou ja, ze zijn enigszins vrijwillig begonnen. Maar eigenlijk is er vrij weinig vrijwilligheid bij, hè? Ja, dus een van die interviewvragen, of als je de jongens vraagt inderdaad van hoe ben je begonnen, dan zullen ze altijd als eerste zeggen dat het op vrijwillige basis is geweest. Maar die vrijwilligheid, daar kun je wel je vraagtekens bij zetten. Omdat, kijk, als je midden... als je bijvoorbeeld op een chatsite bent om toch jezelf een beetje te ontdekken of je seksualiteit. En je komt daar, je wordt daar door mannen aangesproken die een andere agenda hebben dan jij. Dan is die vrijwilligheid daar. En je bent zo jong en ook nog enigszins naïef. Of in ieder geval naïef. Dan kan je op zich wel zelf toestemming hebben gegeven. Maar in hoeverre kan je dan als 15-jarige die situatie helemaal inschatten? Ja, klopt. Ja. Ja. De groep is moeilijk in beeld te krijgen. Merk jij dat ook als hulpverlener, Myrna? Ja, zeker. Wij zien veel meer meisjes in de hulpverlening. De jongens zijn heel moeilijk vindbaar. En ja, ik denk dat dat meerdere redenen heeft. Ik denk omdat ze er echt nog veel meer schuld- en schaamtegevoelens zijn. Maar ook maatschappelijk gezien inderdaad. Dat daar te weinig over bekend is en dat we ze te weinig zien. Denk je dan dat er ook evenveel jongens als meisjes in de prostitutie werken? Vind ik lastig, want daar zijn dus geen cijfers over bekend. Dus daar kan ik ook niks over zeggen. Maar we weten zeker dat er een hele grote groep jongens is die dus niet de goede hulp krijgt die ze wel nodig zouden hebben. Ja. Ja. Willem haalde al een aantal oorzaken, of in ieder geval beweegredenen voor de jongens aan om de prostitutie soms in te gaan. Welke beweegredenen kom jij tegen? Ja, ik herken me wat Willem zegt over dat er al iets is gebeurd in hun jeugd. Dus we zien ook wel daarin vroeg kinderlijk trauma. Dus dat ze iets hebben meegemaakt. En dat er niet een steunende, beschikbare volwassene is in hun leven waar ze op terug kunnen vallen. Dat kan een ouder zijn, maar ook een tante of iemand in hun leven. Waardoor ze dat niet hebben kunnen delen. En dan ontstaan er kernovertuigingen bijvoorbeeld over zichzelf, anderen en de wereld. Van niemand is te vertrouwen, ik moet alles alleen doen. Ik kan op niemand bouwen. Mm-hmm. En daarin zie je eigenlijk al dat het, dat ze in relaties moeite hebben. En dus op zoek gaan op een andere manier soms om een seksualiteit te ontdekken. Ja, dus het seksualiteit ontdekken, dat is één ding. Maar ook dus om het vragen van hulp. Want er komen in de documentaire verhalen naar voren van jongens die financiële problemen hebben. Ja. En ik zag bijvoorbeeld bij Op1 werd bijvoorbeeld gevraagd van, kon je niet iemand in je omgeving vragen om hulp? Bijvoorbeeld een tante, een oom, een buurman, een buurvrouw. En eigenlijk was de reactie ook van, nee, ik wilde het zelf oplossen. Ja. Ja, dat is ook iets, denk ik, wat we maatschappelijk dus in de neerzetten. Van meisjes mogen eerder om hulp vragen en jongens willen alles zelf oplossen. Ja. Ja. Ja. Waardoor ze ook minder makkelijk hulp vragen en de hulp opzoeken. Dat... Nou, en seksualiteit, Willem, is dus ook een belangrijk deel. Ik denk dat mensen die hetero zijn dat helemaal niet per se beseffen. Maar dat je natuurlijk als jonge jongen die er misschien achterkomt dat hij op het andere geslacht valt, dat er dan helemaal niet zo'n makkelijke wereld is om dat seksueel te ook meteen te ontdekken. Ja, en je merkt ook dat een groot deel van deze jongens, in ieder geval wanneer dat ze beginnen met werk, maar ook ver nadat ze zijn begonnen, dat ze nog steeds niet uit de kast zijn, bijvoorbeeld in hun familie. Dus je hebt ook te maken met verschillende lagen van schaamte. Mm-hmm. Die er allemaal voor zorgen dat je niet aan de bel gaat trekken. Dus schaamte überhaupt voor het gay zijn. Vervolgens de schaamte voor het sekswerk doen. En dan ook nog eens de schaamte om als man een slachtoffer te zijn. Yeah. Dat zorgt ervoor dat ze veel later pas aan de bel trekken, als we dat überhaupt al doen. Ja, en die chatsites, die er zitten echt heel veel jonge jongens op, eigenlijk om hun seksualiteit te ontdekken, omdat je anders niet makkelijk snel met andere jonge jongens die ook diezelfde seksuele voorkeur in contact komt. Hè? Ja, dat klopt. Ja. Ja, ik heb tijdens het maken van die docu en zeker in gesprekken met deze jongens ook vaak gereflecteerd naar mijn eigen coming out. Ja. Omdat ik uit de kast kwam zo ongeveer toen het internet opstartte, om het maar zo te zeggen. Dat leek zo'n goed moment, ja. Ja, dus ook mijn seksualiteit een beetje ontdekt via die chatsites. En als je die jongens dan spreekt, dan merk ik ook achteraf wel dat het ook maar een paar stappen of een paar kliks of één connectie had gescheeld. Of ik was in ieder geval aangesproken door dit soort mannen. Mm. Ja. En dat heb je zelf nooit meegemaakt op een van die chatsites? Tenminste, ik moet wel zeggen dat ik verderop in mijn leven wel eens een paar keer de vraag heb gesteld gekregen of ik iets voor geld zou willen doen. Mm. Maar niet toen ik 16, 17 jaar was. Ja, oké, maar dat is interessant, want je was 16, 17. Je was eigenlijk op diezelfde leeftijd op die sites te vinden als dat de jongens die in jouw documentaire te zien zijn. Ja. Had je toen wel door van, hey, ik moet wel oppassen met wie ik hier te maken heb. Zijn alle, doen iedereen zich wel voor zoals ze echt zijn? Nee, toen totaal niet. Maar toen, weet je, vooral ook omdat je anoniem kan zijn. Ja. Op dat moment was ik nog veel naïver als dat misschien nu een 16, 17-jarige zou zijn. Omdat het internet gewoon zo nieuw was. Ja, precies. Die kennis die komt wel steeds eerder misschien ook bij jongeren terug. Laten we even naar een stukje uit de documentaire gaan. In het volgende moment horen we Tristan, een van de jongens die in de documentaire te zien is, praten over hoe hij zijn eerste seksdate kwam op een van die chatsites. En daar vragen ze dan zeg maar ook een biografie. En toen heb ik mijn stats neergezet. hoe lang je bent, hoeveel je weegt en hoe groot je piemel is. En dan ook de prijs, hoeveel ik vraagde. En dat was toen 100 euro. Ik had snel meerdere reacties. Er waren natuurlijk ook wel oudere mensen bij, zeg maar van 65 of iets ouder dan 60. Ik had wel voor mezelf een grens. En die grens was niet ouder, maar opa en oma. Ja, een grens die hij zichzelf had gesteld, niet ouder dan zijn opa en oma. Dus dat zijn onwijs oude mannen, oude mannen, waar hij eigenlijk dan nog best seks voor geld mee zou willen hebben. Is dit hoeveel jongens in contact komen? Allereerst, Willem? Ja, ik denk dat het wel goed is om het onderscheid te maken tussen chatsites en seksadvertentiewebsites. Want Tristan in de docu heeft het hier wat specifieker over seksadvertentiewebsites. Het is niet zo dat je op chatsites ook meteen zeg maar de lengte van je geslachtsdeel gaat noemen en je uurtarief. Dus dit is eigenlijk in een iets later proces wanneer hij echt besloten heeft om dit werk te gaan doen. Goed dat je dat even aanvult. Weer naar die anonieme tijd die Willem ook aanhaalde. Is dat ook een groot probleem? Ja, zeker. Want je weet nooit wie erachter zit. Als je gaat chatten bijvoorbeeld. En iemand kan zich heel anders voordoen. Wat we ook zien is dat ze juist heel erg daarop inspelen en daar gebruik van maken, die mensenhandelaren. Dus iemand heel lief en leuk gaan aanspreken, iemand steunen. En als je dat dus mist in je eigen omgeving, dan ben je daar heel vatbaar voor en kan het snel gaan. Ja, en dan stuur je misschien wat foto's op en daar kan je dan uiteindelijk weer mee gechanteerd worden, waardoor je dus ook niet durft eruit te stappen. Ja. En vooral in omgevingen waar je al dus niet uit de kast kan komen, om het zo maar te zeggen, mm-hmm. en iets daarin kan doen en de sociale omgeving heel drukkend voelt. Als dan iemand jou onder druk zet, dan is dat heel ingewikkeld. Ja, verderop ook wil ik met jullie hebben over hoe we de toezicht daar misschien dan ook kunnen verbeteren en dit kunnen voorkomen in de toekomst, of in ieder geval er eerder bij kunnen zijn. Willem, de jongens uit jouw documentaire zijn uit dit wereldje gestapt uiteindelijk. En durven daarover te vertellen, wat onwijs stoer is. Hoe stap je emotioneel uit zoiets groots? Ja, emotioneel is inderdaad wel echt een hele andere vraag als dat je er zeg maar fysiek uitstapt. Ik denk dat het emotioneel eruit stappen echt een heel lang proces is. De jongens hebben ook zijn nog steeds nu volgen therapie. Dus de vraag is überhaupt of ze... Is er al uitgestapt helemaal? Ja, en inderdaad, ja, wat de wonden daarvan op lange termijn ook nog zijn. Maar het fysiek eruit stappen, een deel van de jongens die in de documentaire zitten, die zijn gestopt omdat ze onderdeel van een illegaal homobordeel waren, waar er een politieinval was. Mm. En anderen zijn gestopt omdat ze of zelf hulp hebben gezocht, maar dat is een enkeling. En één iemand is gestopt omdat die op zo'n website zat en aan werd gesproken door hulpverleners. Dus ja. Je ziet dat hulpverleners die echt proactief op zoek gaan naar dit soort slachtoffers, zoals Lumens is een hele belangrijke organisatie hierin, dat die wel heel goed werk hierin verrichten. Ja, die melden zichzelf eigenlijk aan op die chatsites bijvoorbeeld. En in plaats van dat ze klant zijn, zijn ze dan hulpverlener. Ja. En gaan zo rustig het gesprek aan met iemand om eigenlijk te kijken van, zit je hier vrijwillig of eigenlijk onvrijwillig? Ja. Dus die hulpverleners die checken ook wat de voornaamste incentive is om überhaupt het werk te doen. En ja, voor die jongeren om te documenteren is dat echt pure geldnood. Dus die hulpverleners die zijn vervolgens met die jongen gaan kijken hoe ze op een andere manier dus dat geldprobleem konden oplossen. En dan uiteindelijk komen ze bij jou terecht, Myrna. Ja. Als behandelaar help je ze dan eigenlijk. Waar begin jij? Nou, ik herken heel erg dat hele lange proces. Dat is vaak bij ons ook zo. Dus allereerst proberen we er te zijn voor iemand. En iemand niet te veroordelen, waardoor iemand naar zijn verhaal durft te doen. Maar ook dat is al een heel proces. Dus dat ze iemand leren vertrouwen. Dat ze weer iemand in vertrouwen nemen met hun verhaal. Omdat ze vaak in hun leven teleurgesteld zijn daarin. En dat mensen dingen hebben gedeeld waarvan ze niet wilden dat iemand dat deelde. En wat we dan zien is vaak dat ze echt langdurig klachten hebben. Zoals nachtmerries, herinneringen die continu de hele dag door zich opdringen. Maar ook fysiek, het gaat in je lichaam zitten. Dus fysiek ook allerlei klachten hebben. En wat ik doe is ze motiveren om die traumaklachten te verminderen. En dat betekent traumabehandeling. Maar om daar te komen, dat is vaak een lang proces. Ja, dat begint niet op dag twee meteen. Dat heeft een tijd nodig. Hebben ze bijvoorbeeld ook materiële hulp nodig? Want veel jongens doen het bijvoorbeeld om financiële problemen op te lossen. Ja. Nou, je stapt eruit, die financiële problemen die zijn dan niet meteen weg. Ja. Hoe help je ze daarin? Ja, dat doe ik dan zelf niet. Maar daar schakelen we dan weer andere mensen in die daar gespecialiseerd zijn. Maar dat hebben ze zeker nodig. En de kloof is ook vaak zo groot. Hè, bij de Albert Heijn gaan werken voor een uur salaris. Mm-hmm. Of het geld wat ze eerder verdienden. En dat maakt het ook zo ingewikkeld. En ook ingewikkeld om dat helemaal los te laten. En het niet weer opnieuw te gaan doen. Ja, je doelt dan op dat die bedragen die je in de prostitutie verdient veel hoger zijn dan dat je je uurloon bij de Albert Heijn. Ja. Daar komt ook wel iets interessants meteen naar voren. Iets schrijnends denk ik ook meteen, wat in jouw documentaire naar voren komt. Want daar komt het schuldvraagstuk ook naar voren. Omdat, Willem, dat komt in jouw documentaire ook wel naar voren. Dat die jongens vinden het ook enigszins hun eigen schuld dat ze hier in terecht zijn gekomen. Want ze zijn het gaan doen om financiële problemen op te lossen. Ja, ik denk dat dat een van de meest schrijnende inzichten is geweest tijdens het maakproces. En sowieso ook aan de researchkant waar ik aandacht aan wilde besteden, is inderdaad dat vrijwillig instappen in het werk, voor zover dat vrijwillig is of niet, waar je natuurlijk alle vraagtekens bij kunt zetten. En de dingen die vervolgens hen overkomt, dat ze dat niet zien als iets dat niet goed is, of wat heel vaak strafbare dingen zijn. Mishandeling, uitbuiting, misbruik. Ja, dat ze toch zelf de schuld daaraan geven. Dat vind ik een van de meest schrijnende dingen, ja. Ja, herken je dat ook meer naar bij de mensen, jongens die jij behandelt? Schuld en schaamtegevoelens. Nou, wat ik al zei, om de wereld veilig te houden, moet je je lichaam zetten op stand, overleven. En dat betekent ook dat je bepaalde overtuigingen over jezelf ontwikkelt. En één daarvan is, ik ben niks waard en het is mijn eigen schuld. En dat is ook iets waar we in de behandeling veel aandacht aan besteden. Ja, en je zegt al, je lichaam, want je zet je lichaam ook in om geld mee te verdienen eigenlijk. Voelt het dan voor die jongens die jij behandelt nog wel als hun eigen lichaam? Het wordt ook een soort object eigenlijk. Ja, klopt. En nou, vaak voel je ook dat daar afstand van is genomen en dat ze dat niet meer voelen. Dat ze ook niet meer voelen waar hun grenzen liggen en waar hun wensen liggen. En dus daar veel aandacht aan besteden is belangrijk. Ja. Zometeen praten we hierover verder. Zit je te luisteren deze vroege ochtend en heb je hier vragen over? Je mag ze stellen in de gratis NPO Radio 1-app. Het is 8 minuten voor 5:30 geworden. Wakker worden met Patrick Watson en The Great Escape. Turn. Goedemorgen, luister naar Radio 1. Het is bijna 17:45. Muziek van Patrick Watson was dit. En The Great Escape. Vroege vragen. Mirna Kleef en Willem Timmers zijn deze ochtend mijn gasten. We hebben het over de documentaire Payboys. Komt vandaag uit op Videoland. Hoe laat staat hij eigenlijk online, Willem? Weet je, staat hij nu al online? Sinds middernacht vannacht, dus hij staat al online. Ja. Kijk, dus er kan al ondertussen... Nou, kijk niet nu, luister vooral naar dit gesprek, maar ga vooral hierna kijken. Een vraag mag je stellen deze ochtend in de Radio 1-app. Daar wordt gedaan door Diana. Die vraagt zich af, slachtoffers van jongensprostitutie lopen tegen een drievoudig taboe aan. Homoseksualiteit, sekswerk en het taboe op mannelijk slachtofferschap. In veel gevallen zoeken ze of accepteren ze daardoor geen hulp, schrijft zij. Wat is er nodig om hen te helpen? Mirna, allereerst naar jou. Ja, allereerst zorgen dat iemand zich weer veilig kan voelen. Dus een veilige leefomgeving, een veilige omgeving waar iemand gewoon kan zijn. En op die manier ook zorgen voor iemand. Dus we hadden het net over dat lichamelijke. Dus ook in die zin gewoon zorg dragen voor iemand. En daarnaast eigenlijk heel erg het vertrouwen. Zorgen dat iemand dichtbij mag staan. Dus het vertrouwen daarin opbouwen. Om te kijken dat als iemand er wel klaar voor is, dat je er dan bent. En dat iemand weet, oh, als ik er klaar voor ben, dan kan ik altijd naar diegene toe gaan. En hoe doe je dat? Die ruimte creëren voor iemand om naar jou toe te komen? Ja. Om hulp te vragen. Dat letterlijk vaak zeggen. Van ik ben er altijd, je mag altijd naar me toe komen. Ik vind niks gek. Je, daarin ook iemand erkennen in van ik snap dat het moeilijk is. Het hoeft niet nu, we volgen jouw tempo. En er letterlijk fysiek vaker te zijn. Dus iemand met iemand iets leuks doen. Even een kopje thee drinken of even een rondje buiten wandelen. Of iets wat diegene leuk vindt om te doen, om aan te sluiten. Ja, zeker. Dus dan op een gegeven moment komt iemand misschien wel los. En het gaat ook om vertrouwen creëren natuurlijk tussen elkaar. Ja. Goeie vraag, dankjewel daarover. Wil je er nog iets over toevoegen, Willem? Nee. Nou goed, mooi gezegd, Mirna. Dus Mark die vraagt zich af, die ga ik even aan Willem stellen. Zijn die jongens niet gewoon strafbaar die gebruik maken van de diensten van deze jongens? Ja, sowieso strafbaar als deze jongens minderjarig zijn. Dus dat is al een strafbaar feit. En daarnaast, ik bedoel, de verhalen van de Payboys van wat hen is overkomen, daar zitten ook heel veel andere strafbare dingen tussen. Ja, dus absoluut. Dus zoals ze dingen doen die niet zijn afgesproken? Of... Ja, dat. Verder nog, dus echt mishandeling of misbruik. Of zelfs echt systematische uitbuiting van deze jongens. Ja. Estelle vraagt zich af. Willem, je hebt deze documentaire nu gemaakt. Hij ligt al een aantal weken, of een aantal maanden is hij eigenlijk klaar. Hè? Je bent ondertussen met een nieuw project bezig. Je duikt nu weer opnieuw even in deze problematiek. Wat heeft het met jou zelf gedaan, vraagt Estelle zich af. Ja, goede vraag. Ik merkte in het begin, dat is eigenlijk al toen het onderzoeksrapport uitkwam en ik dat las, dan kijk, dat is gewoon tekst op papier. Dan merk je al dat je daar toch wel, mijn bloed ging daar toch wel een beetje van koken. Maar dan heb je er nog geen gezicht bij en geen jongen met echt een verhaal en een achtergrond en iemand, eentje die ouders heeft, weet je. Dus zodra je die jongens dan gaat zoeken en gaat spreken, dan krijgt het nog veel meer, blijft het nog veel meer kleven. Dus ik kan wel zeggen dat ik zeker in het begin daar ook wel van wakker heb gelegen. Van, ook dat het zo schrijnend is dat het zoveel voorkomt. Het zijn echt geen vier particuliere verhalen die in mijn documentaire zitten, maar ze staan wel echt voor iets veel groters. Ik heb ook wel moeten waken op dat je daar... als je zoveel van dit soort verhalen hoort en met zoveel jongens spreekt, dat je daar niet ook een beetje wat gevoellozer voor wordt. Dus dat je daar wel nog steeds goed naar blijft luisteren. Zeker nu dat ik de documentaire weer kan kijken, omdat die een paar maanden is afgemaakt en ik dus heb laten liggen, merk ik toch weer dat het heel veel met me doet. Ja. Ja. Ik kan me ook voorstellen, de documentaire wordt natuurlijk gemaakt. Je filmt allereerst, je gaat eerst heel lang gesprekken met elkaar voeren. Dan ga je het met elkaar opnemen, dan wordt het geëdit. Hoe gaat zo'n contact tussen jou en die jongens daarna nog? Heb je nog steeds contact met ze? Ja, misschien nu weer, omdat jullie veelal samen in de media verschijnen, maar... Ja, sowieso vanaf het begin eigenlijk, zodra we deze jongens, weet je wel, met ze hadden afgesproken van met jullie gaan we de documentaire maken, al dan niet anoniem. Mm-hmm. Hebben we heel goed afgesproken met elkaar, wat is het verhaal dat we willen gaan vertellen? Hoe gaan we het vertellen? Want in de documentaire hebben we bijvoorbeeld ook gebruik gemaakt van acteurs die belangrijke ervaringen en momenten in hun werk en in hun leven verfilmen. Dus daar zijn, daar moesten we heel goed over praten. Maar ik ben wel veel in contact geweest, ook tijdens de montage. En ook nog dingen met ze voorgelegd en besproken. Maar zeker ook daarna. De jongens zijn ook toegewezen aan een mediapsycholoog. Ook voor dat stukje van, hoe ga je zo meteen als de documentaire uitkomt? Ook al zit je er anoniem in, hoe ga je zo meteen om met bijvoorbeeld wat je erover online leest? En daar wordt dan bijvoorbeeld gezegd dat je vooral niet op Twitter moet gaan kijken. Want dat is dat zou ik sowieso aanraden. Ja, precies. Dat kan natuurlijk. Hè, want daar wordt veel op gereageerd op zo'n documentaire. Ja. Omdat het ook een schrijnende verhalen zijn, maakt het ook veel los bij mensen. Maar dat zullen natuurlijk niet alleen maar leuke reacties zijn. Dus daar moet je mee dealen. Ja. Goed dat er zo'n mediapsycholoog ook op zit. Mirna, en die vraagt zich af, hoe zit het in de landen om ons heen? Kan je daar iets over zeggen? Is het vooral een Nederlands probleem? Of zien we ook in andere landen? Het is zeker geen Nederlands probleem. Maar ik moet zeggen dat ik daar niet voldoende kennis over heb, eigenlijk hoe dat precies werkt in andere landen. Ik weet wel dat het speelt. En bijvoorbeeld, ik hoor wel eens jongens die ook naar België gaan. Dat weet ik dan wel. Mm-hmm. Omdat het dichtbij is. En mensenhandel en seksuele uitbuiting gebeurt natuurlijk in alle landen. Dus dat kan ik zeker zeggen. Maar in wat voor schaal? Nou ja, hier is al niet eens onderzoek gedaan. Dus daar kan ik weinig over zeggen. Nou goed, het zou onderzoek naar gedaan moeten worden. Zometeen praten we hierover verder. Komt een goede vraag van Helle ook binnen. Die zegt, goedemorgen. Wat is eigenlijk bekend over het profiel van de mannen die hiervoor betalen? Daar wil ik zometeen graag met jullie ook dieper op induiken. Blijf je vragen stellen in de Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Even iets anders. Kijk niet gek op als je vandaag tientallen kinderen in de berm met bomen en struiken ziet lopen. Het is namelijk boomfeestdag vandaag. 150.000 kinderen planten vandaag naar verwachting 100.000 bomen en struiken. We wensen allemaal veel plezier met het planten daarvan. En de volgende plaat past wel goed bij die dag. Dit is Woodland van de Paper Kites. All the scrapes on our knees will tell you where we've been, where we have played. How we play, in the autumn days. We'll be right back. are all creatures of the sun. We're all children of the day. We're just chasing what we can. Never again, never again. Goedemorgen, luister naar Radio 1. Het is 7:30. De Paper Kites waren dit en Woodland. Moment. Excuus, dat is een fragment. Daar gaan we zo meteen naartoe. Je luistert er vroeg, zit je te luisteren en heb je vragen. Je mag ze deze 16 november stellen. Want vandaag verschijnt de Videoland-documentaire Payboys. Gaat over jongensprostitutie in Nederland. Waar ook geregeld minderjarige jongens bij betrokken zijn. Ik spreek er vandaag over met Willem Timmers, de documentairemaker. En met Myrna Kleef, orthopedagoog. En helpt jongens die hier in balans zijn daaruit te komen en weer te reïntegreren in de samenleving. Vragen stel je in de gratis Radio 1-app. Eerst maar eens even de schuldigen, want daar werden al veel vragen over gesteld. Willem, we hebben het nu al een tijdje over die payboys, maar er zijn natuurlijk ook mannen die daarom vragen. Het is eigenlijk gisteren hadden we het over kapitalisme hier in de uitzending. Het is ook gewoon een markt. Er is vraag naar en op dat moment bieden jongens zich aan. Wat voor mensen gaan in op dit soort diensten? Wat voor mannen vragen hierom? Ja, dat is een goede vraag. En kijk, ik heb niet hier in onderzoek die gedaan. Die kant heb je dus niet onderzocht. Maar het enige wat ik er dus over weet is wat ik van de jongens heb gehoord. En dat is dat het een hele diverse groep is. Dus echt alle leeftijden, alle lagen van de bevolking. Alle echt van een maar zo te zeggen, metselaar tot iemand die in de politiek zit. Dus ontzettend divers. Heel vaak, ik weet zeker niet de percentages, maar heel vaak ook mannen die dus thuis een gezinssituatie hebben en dus een hetero leven leiden. En die dus ook op paydates komen met een kinderzitje achter in de auto. Dus dat, heel divers. Heel divers. Kan je dit over toevoegen, Myrna? Nou, vooral dat ik denk dat daar het grote probleem zit. Want dat is de grootste groep, want daardoor kan dit bestaan. En ik denk als maatschappij zou het mooi zijn als we daar met z'n allen wat aan gaan doen. Want zolang er geen klanten, als er geen klanten komen, zijn er ook geen paydates. Ja. Je stelt, we moeten als maatschappij eigenlijk een beetje, of een beetje, we moeten iets gaan doen aan die seksuele driften van mensen. Het idee dat het normaal is dat je met een minderjarige jongen seks hebt voor geld, dat voor steeds meer mannen normaal lijkt, daar gaat het eigenlijk fout al, stel jij. Ja, en ik denk dat dat dus breder gaat over wat is bespreekbaar in de maatschappij en waar kunnen we wel en niet over praten. Want het zou ook mooi zijn als deze mensen kunnen zeggen van hey, ik doe dit, maar geef me hulde bij bijvoorbeeld. Daar rust nu ook een heel groot taboe nog op. Ja. En het zou wel mooi zijn als we het gesprek aan kunnen gaan met al deze mensen ook. Ja. Want daar gaat het om. Ik zie ook wel een taak bijvoorbeeld daarvoor in de porno-industrie. Want in die porno-industrie gaat het ook vooral over veel fantasieën die uitgedacht worden, die te zien zijn. Die voeren zich natuurlijk op een gegeven moment ook wel door naar het dagelijks leven. Ik weet niet, Willem, kan jij daar iets over toevoegen? Mm. Ik bedoel, er zijn bijvoorbeeld wel, als het gaat om porno, ook in de homoporno bijvoorbeeld, oudere mannen die met jongere mannen seks hebben. Niet dat het dan om minderjarige jongens gaat, maar dat bevredigt ook een soort fantasie. Ik kan me voorstellen dat mannen dat ook in de echte wereld dan doorvoeren. Ja, goede vraag. Ik weet niet zo goed hoe dat zit eigenlijk. Maar de vraag is een beetje van als dat wordt voorgeschoteld of dat een bepaalde fantasie koestert of dat een bepaalde fantasie ook juist aanwakkert. Ja, dat is interessant natuurlijk. Ja. Wat ik in ieder geval wel heb gemerkt is dat de jongens, niet alleen die in de docu zitten, maar die ook het P-werk doen, Dat ze ook nog eens heel vaak jonger eruit zien dan dat ze zijn. Dus ook al zijn ze meerderjarig, ze hebben best wel, ja, ze zien er gewoon heel erg jong uit, alsof ze nog minderjarig zouden kunnen zijn. Dus dat, ja, ja. Dat is misschien ook een extra reden. Want je hoorde ook net in dat voorstukje en ook in de docu van hoe jonger dat een jongen eruit ziet, hoe meer dat een klant bereid is om te betalen. Daar moeten we dus dichter op zitten als maatschappij. Hoe zit je daar dichter op als maatschappij, Myrna? Nou, ik denk allereerst dat het bekend wordt dat dit speelt. En onder andere deze documentaire draagt daarin bij. En deze gesprekken, dus dat we het gesprek daarover aangaan in de hele maatschappij. En dus ook met jonge jongens, om ze hierop, hoe zeg je dat, de risico's te laten zien, zodat ze hopelijk minder snel in deze circuits belanden. Ja. Terug even naar de documentaire. Want net zoals in de reguliere prostitutie spelen in deze wereld ook boyers een rol. Het zijn niet alleen maar eenlingen die op die chatsites overgaan tot prostitutie. Het zijn ook jongens die er tot gedwongen worden door boyers bijvoorbeeld. Laten we even luisteren naar een fragment uit de documentaire. Op het moment dat Hans aan mij doorgaf dat hij met mij wil samenwerken, voelde, ja, ik denk een beetje euforisch of een beetje als een gewin. En toen veranderden wat dingen. Dat heeft te maken met bijvoorbeeld klanten die dus wel mij fysiek beschadigd hebben. Ook mentaal. Waarbij ook verkrachting en aanranding om de deur is komen kijken. Ja, in dit fragment horen we maar weer eens hoe knap het is dat die jongens zo eerlijk zijn in jouw documentaire, Willem. We weten, wat weten we over deze pooiers? Zij hebben te maken gehad met dezelfde twee mannen. Die is een tijd geleden is dat in het nieuws naar buiten gekomen. Er is een jongensbordeel opgerold. Wat weten we hierover? In dit specifieke geval was het inderdaad een illegaal homobordeel dat door twee mannen werd gerund. Door Hans, die eigenlijk Romeo heet, en Nico. En dat is in 2018 is dat opgerold. En die hadden een aantal jongens onder zich. Die daar of sliepen of af en toe alleen maar kwamen werken. Maar het schrijnende hiervan is dat deze mannen, die waren dus online op chatsites op zoek naar slachtoffers. Heel vaak wachten ze totdat die slachtoffers net 18 jaar waren geworden. Dus die waren ook bewust van het feit dat ze strafbare feiten pleegden. En het meest schrijnende vind ik dat wat je merkt bij die slachtoffers is dat zij, dat de daders heel erg goed het gevoel konden geven dat er een veilige omgeving werd geboden voor de jongens. En zodra de jongens hen vertrouwden, dat er daarna pas misstanden plaats zouden vinden. Ja, en dat hoor je ook net in dit fragment. Eigenlijk op het moment dat ze dus zelf niet meer de regie hebben over met wie ze seks hebben, wordt die seks ook veel ruiger en gebeuren er ook zaken die traumatisch zijn. Ja, en waarschijnlijk komen ze dan in zo'n soort van overlevingsstand waar we het net ook over hadden. Dat ze zichzelf niet eens meer zien als slachtoffer, maar echt puur als een seksobject. Ja. Zien jullie dat veel ook pooiers terug, Myrna, als het gaat om jongensprostitutie? Wat bedoel je, sorry? Hebben ze daar net zoveel als bij vrouwenprostitutie te maken met pooiers? Dat zien we ook. En soms hebben ze wel het gevoel alsof ze nog zelf regie hebben, die jongens. Maar eigenlijk in de praktijk is het dan toch weinig. Omdat de druk van geld loopt toch steeds meer op. Als je gewend bent aan heel veel geld en daar ook je uitgavenpatroon op baseert, dan heb je dat steeds meer nodig. Je kan je ook voorstellen dat, omdat je zoveel last hebt van al deze dingen die je meemaakt met nare herinneringen en ongewenste ervaringen, dat ze drugs gaan gebruiken of allerlei andere middelen om dat maar niet meer te voelen, om die gevoelens te dempen. En om dat te kunnen betalen heb je weer geld nodig. En dan ga je dus weer op paydates om dat te kunnen betalen. Dus dat is eigenlijk dan een vicieuze cirkel die zichzelf in stand houdt. Ja. En dus ga je ook op een zeker moment verdoven. Dat komt ook wel in de documentaire naar voren. Veel jongeren raken verslaafd. Want ze gaan zichzelf uiteindelijk verdoven om maar minder te voelen van wat er eigenlijk gebeurt. Hè? Tijdens de seks misschien minder te voelen, maar ook gewoon in je hoofd de situatie minder heftig binnen te laten komen. Zie je dat ook terug, Myrna, in de jongens die jullie behandelen, dat er veel drugs in het spel is? Ja, zie ik eigenlijk bij allemaal. Ja, inderdaad, om de redenen die je aangeeft. Om maar niet te hoeven denken aan al die dingen die er zijn gebeurd. En om er niet die pijn te voelen. En ook, ze kunnen vaak niet slapen door de nachtmerries. En om die nachtmerries niet te willen hebben, gaan ze niet slapen. Dus willen ze opblijven en zich helemaal uitputten totdat ze zo moe zijn dat ze wel kunnen slapen. Waardoor een dag- en nachtritme ook enorm verschuift. Ja. Ja, en dus ook door die drugs, de kijk op de werkelijkheid, kan ik me voorstellen, ook verandert. Ja, ja. En je hebt ook steeds meer nodig. Je lichaam is gewend op een gegeven moment aan een bepaalde hoeveelheid. En je hebt steeds meer nodig, waardoor je ook dus weer meer geld nodig hebt. Ja, hoe zit dat met de jongens in jouw documentaire, Willem? Qua drugsgebruik? Qua drugsgebruik. Gebruikten die ook allemaal drugs in hun hoogtijdagen als de jongensprostituee? Dat durf ik niet met zekerheid te zeggen, maar in ieder geval de helft van de jongens. Ja, ja. Waarvan er eentje dat openlijk ook bespreekt wat de redenen waren. Ja, ja, terug te zien ook in het documentaire PD's vanaf vandaag op P-Boys. Goed dat je me verbetert. Op Videoland. Betekent dat dan ook, want meer nadat die jongens naast financiële hulp, psychologische hulp, ook gewoon hulp nodig hebben in het afkicken bijvoorbeeld van drugs? Ja. Dat hangt natuurlijk samen met traumabehandeling. Want zodra je minder last hebt van al die herinneringen of van die emoties die je overspoelen, en dat doen we in de traumabehandeling, zul je dus ook minder drang hebben naar die drugs om dat te verdoven. Dus dat is altijd een samenspel. En dat we kijken van waar ligt de focus nu op? En wat moet als eerste aangepakt worden? En ja, liefst tegelijkertijd dus. Ja, dan wil ik graag met jullie over het stukje hulp praten. Willem, heb jij het idee dat er genoeg gedaan wordt qua preventie? Qua preventie? Ja, wat ik vooral merk en waar ik vooral mee heb gesproken is met hulpverleners die niet aan de preventiekant zozeer zitten. Moet ik eigenlijk wel opletten wat ik nu zeg. Maar vooral hulpverleners die proactief naar slachtoffers op zoek gaan. Dus die chatsites, maar ook op homo-ontmoetingsplekken. Dus op fysieke plekken waar slachtoffers zouden kunnen zijn. Maar dat is toch altijd... Kijk, heel veel slachtoffers die zullen in beginsel niet aan de bel trekken of toegeven dat ze hulpbehoevend zijn. Mm-hmm. Dus het is super ingewikkeld om überhaupt die slachtoffers te identificeren. En aan de preventiekant, ja, ik vind dat lastig. Misschien is dat meer een vraag die jij meer... Ja, vanuit Cupido geven we in ieder geval voorlichtingslessen op heel veel scholen binnen Amsterdam en regio Amsterdam. Waarin dus jongens zeker les krijgen over al deze thema's. Mm. Over seksualiteit in de breedste zin van het woord. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Omdat dan het is belangrijk voor ons dat er een sfeer wordt gecreëerd van vertrouwen en van veiligheid. En dat niks gek is om te zeggen. En dat je dingen kan bespreken in de klas. En ze mogen ook altijd achteraf nog naar degene toekomen wie die lessen geven. En vanuit daar merken we ook wel dat er jongens komen die nog een traject ingaan. Dus die dan nog extra hulp daarop willen. Ik denk zeker niet dat we daarmee alle jongens bereiken. Want dat zie je wel toch? Ze zijn niet weinig bekend in de hulpverlening. Maar ik denk dat dat een van de stappen is. Net als gewoon praten erover in de maatschappij. Met elkaar. Zonder oordeel. Zeker. En dus dit soort documentaires helpen daar onwijs bij. De onderzoeken ook waar de documentaire uiteindelijk weer uit is gekomen. In hoeverre vind jij dat het politiek gezien genoeg op de agenda staat? Kan zeker meer. Zucht, ja? Ja, denk ik zeker. Want daar begint het toch? En vanuit daar is het ook belangrijk om breder af te stemmen, ook met politie en justitie, hoe we dit probleem kunnen aanpakken. Ja, en dat er dus misschien ook meer geld naartoe moet uiteindelijk. Ja. Zijn er reacties vanuit de politiek gekomen op dit documentaire al, Willem? Ja, ik begreep dat vanuit het CKM, dat is het Centrum voor Kinderhandel en Mensenhandel, dat er al twee verzoeken tot kamervragen liggen. Dus ik ben heel benieuwd wat daaruit gaat komen. Nou, dat zou een mooie ontwikkeling natuurlijk zijn als je documentaire dat kan losmaken. Ja. Zometeen praten we hier nog over verder. Vragen stel je in de gratis NPO Radio 1-app. Bijna 17:50, dit zijn de Villagers. I've been awake for so long now, just can't get to sleep. You've been tugging at my eyelids. You've been dawning on there's a light coming through the window, but all I can see is the light of your love you've been dawning on me. Dawning on me, I've been awake for so long now, just can't get to sleep. You've been calling on the sunlight. You've been dawning on me from your lips to your belly to your knees, dawning and on your feet. And the spirit that moves them, you've been dawning. Het is 5:08. Je luistert naar Radio 1, muziek van de Villagers. Downing on me. Vroeg. Je luistert vroeg. Vandaag hebben we het over de documentaire Payboys op Videoland. Is die vanaf vandaag te zien. Twee gasten, Myrna Kleef en Willem Timmers, de documentairemaker en hulpverlener Myrna, zijn deze ochtend mijn gast. Je mag je vragen stellen nog in de Radio 1-app. Eerst een mooie opmerking die binnenkomt. Hans vraagt zich af, Hans Maas, die zegt: waarom wordt het programma niet primetime geprogrammeerd? Dit soort onderwerpen zijn essentieel om tot een gezonde meningsvorming te komen. En er zijn heel veel luisteraars die er echt op zitten te wachten. Dus we maken in ieder geval al wat los zo vroeg met elkaar. Vragen die nog binnenkomen zijn deze bijvoorbeeld van Rick. Die zegt: als de jongens niet snel om hulp vragen, hoe herken je dan als buitenstaander als eerste de signalen? Toch goed om... dat zijn ook hele praktische vragen. Het is al een beetje voorbijgekomen, maar voor mensen die net inschakelen, hoe kan je helpen? Hoe herken je signalen? Ja, ik denk allereerst dat je dus bewust bent dat dit speelt. Dat is het eerste, want dan ga je het ook sneller zien. Gewoon überhaupt in de maatschappij, ja, dat dit toch aan de hand, ja, is. Ja. Want stel, het gebeurt naast je. Je bent buren van iemand. Dan, als je nu weet van dit onderwerp en iets meer kennis erover hebt, ga je het ook sneller herkennen. En dat zit hem dan in van: hey, er komen best vaak vreemde mannen bij die jongen op bezoek. Of ja, deze man heeft vaak veel jonge jongens over de vloer. Precies, ja. Dat kan een signaal zijn. En hoe je deze jongens... Ja, het zijn toch vaak... zijn heel diverse signalen. Dus moeilijk om één ding te noemen. Maar je kan zien dat ze bijvoorbeeld vaak alleen zijn. Of dat ze toch fysiek dingen hebben op hun lichaam. Dat zou je als docent bijvoorbeeld kunnen zien. Een blauwe plek ergens. Of, ja, een, ja. Ja. Of een enorme gedragsverandering bij iemand. Zowel in gedrag als in kleding, als in uiterlijk. Dat kan je zien. Of iemand trekt zich opeens heel erg terug en deelt niks meer. Dus zo zijn er verschillende signalen die je eigenlijk kan oppikken. Willem, en daarnaast, ja, denk ik ook een heel belangrijk iets is dat het hebben van best wel veel geld, zeker op hele jonge leeftijd. Ik bedoel, als je 15, 16 jaar bent en... En je kan opeens die Balenciaga schoenen, precies, die echte kopen. Ja, ja. Hoe kom je aan dat geld? Ja, inderdaad. Ja. Ja. Ja. Een vraag die nog binnenkomt van Diana. En ik denk dat die heel goed is. Fijn dat ze hem stelt. Ik had hem zelf nog niet bedacht. Die vraagt zich af. Welke ontwikkelingen verwachten jouw gasten in de toekomst? Er zijn steeds meer jongeren die niet goed kunnen rondkomen. Dus geldproblemen. Inflatie raakt ook jongeren. Hoe denken de sprekers over de problematiek in de toekomst meer? Nou, is dat iets wat jullie in de gaten houden ook? Ik denk dat wij zijn vooral bezig in het nu en kijken van wat kunnen we nu betekenen, toch? Maar ik kan me voorstellen dat dat een ingewikkeld probleem wordt. Ik denk alleen wel dat niet alleen geld het grootste probleem is. Want als je ziet, als je minderjarig bent en je bent 15, heb je in principe niet heel veel geldproblemen. Dat zou je in ieder geval hopen in Nederland, dat niet zo is. Ja. Dus dan liggen daar toch vaak dingen onder. En dan gaat het mij meer daarom. Wat ligt daar dan onder en hoe kunnen we daar eerder hulp op inzetten? En dat zijn dus dingen zoals nare ervaringen in het verleden. Dat er iemand is voor deze jongens. Maar ook op een veilige manier je seksuele identiteit kunnen ontdekken. Wij hadden het er net even kort over. Als je op een app gaat om je seksuele identiteit te ontdekken en je wordt benaderd voor seks, maar ook voor seks voor geld, dat je kan denken, ik kan dit zo doen, maar ik kan er ook geld voor krijgen. Oké, dan ga ik dat wel doen. En dat het meer daarom gaat wat mij betreft dan om echt die geldproblemen. Want de minderjarigen hoeven wat mij betreft in Nederland geen geldproblemen te hebben. Ja, zeker. Maar goed, je zou natuurlijk kunnen doortrekken dat doordat de prijzen stijgen, ouders minder te besteden hebben. Ja. En daardoor hun kinderen misschien ook minder te besteden hebben op een gegeven moment. Dat klopt. En dat je dat zo doortrekt. Goed, kunnen we nu nog niet zeggen. En het kan ook dat sommige jongens zijn ook gevoelig voor geld. Hè? Dus als je wel inderdaad die dure merkkleding wil om erbij te horen. Ja. Of omdat je dat mooi vindt. Of omdat je dat belangrijk vindt. Dat je daar dingen voor gaat doen. Ja. Even die sites nog, want dat is wel interessant. Dat bespreken we nu de hele tijd. Maar die hebben een groot aandeel hierin. Ja. Willem, kunnen we daar iets betekenen? Kunnen we toch meer verificatie voor die sites opwerpen bijvoorbeeld? Ja, dat is een goede vraag. Omdat als je nu Grindr bijvoorbeeld op je telefoon installeert en je kan zo een account aanmaken, je vult je leeftijd in, maar dat wordt nergens verder gecontroleerd. Je hoeft geen foto van je ID of zo mee te sturen. Nee, zelfs de foto's die erop staan, dat hoeven niet je eigen foto's te zijn. Ja. Dus ik vind inderdaad dat daar ook een hele grote verantwoordelijkheid ligt. Maar aan de andere kant is het natuurlijk de reden waarom dat soort sites bestaan, is omdat mensen graag anoniem blijven. En dat is natuurlijk ook waarom dat zoiets als Grindr floreert. Kijk, aan de andere kant heb je natuurlijk ook van die seksadvertentiewebsites die heel specifiek gaan over het aanbieden van seks. En daar kan ook veel meer gereguleerd worden, want daar weet je dat er klanten op zoek zijn naar jongens. Maar ook of de jongens die daarop staan, of die wel de leeftijd zijn bijvoorbeeld, die wordt vermeld op hun profiel. Ja. Kan je er iets over aanvullen, Mirna? Zie jij daar ook wel voor die platformen een taak in? Of zeg je van... Ja, zeker. En ook daarna met wat jij zegt, iedereen kan een foto posten. Dus ze worden ook vaak door andere jongeren opgezet. En het is heel ingewikkeld om ze daar dan vanaf te krijgen. Dus ook daarin meer samenwerking zou mooi zijn. Dat je daarin ook wat van hun kan vragen. Ja, maar ook weer niet verbieden aan de andere kant. Want het is voor heel veel jonge jongens ook een hele fijne plek om je seksualiteit te ontdekken. En het is niet alleen maar slecht daar. Hè? Ja, dat is een heel goed punt. En ook überhaupt het sekswerk. Daar kun je natuurlijk allemaal discussies over hebben. Maar ik heb ook heel veel jongens gesproken in de aanloop van deze documentaire. Die zeggen geen nare ervaringen gehad te hebben. En die het ook erg zouden vinden als dit stigmatiserend zou werken, zo'n documentaire. Sekswerk is ook werk. Precies, ja. Dank jullie wel voor je komst naar de studio. Mirna Kleef, Willem Dimmers, voor jullie komst hier deze vroege ochtend. De documentaire is te zien op Videoland vanaf nu. Payboys, is dit iets waar je een vervolg nog aan gaat geven, Willem? Goeie vraag. Ga ik over nadenken. Deze. Als we je website bezoeken, dan zien we wel dat je hele uiteenlopende onderwerpen doet. Dat is natuurlijk ook wel goed misschien om de mind steeds te clearen. Tot zover Vroeg voor vandaag. Zometeen terug te luisteren in je favoriete podcast-app. Op deze zender nu het NOS Radio 1-journaal. En wij zijn er morgenochtend gewoon weer om 5:00. Ik wens je alvast een fijne woensdag. NPO Radio 1. 6 uur. Astrid.